Prawie 3 minuty temu minęła godzina 5:00, tu program trzeci Polskiego Radia, Justyna Grabasz, Grażyna Oczkowska. Dzień dobry raz jeszcze. Trójka budzi. mi choć jedną godzinę. To może być taki hymn porannych śpiochów. I jeden z najświeższych miksów ekipy The Very Polish Cat Outs, a konkretniej duetu Dune i Beastie. Oczywiście domyślam się, że usłyszeli Państwo tu słynne Gimme, Gimme, Abby, a polska wersja należy do grupy K&K Studio Singers. Z tego co wiem, została nagrana w latach 90., co zresztą bardzo dobrze słychać. Bardzo ciekawy oldschoolowy klimat. Wyjątkowo dobrze mi się słucha tego poranku. Mam nadzieję, że Państwu również. Chociaż chyba jeszcze lepiej słuchałoby się nocą na parkiecie. No to ja proponuję pozostać jeszcze przy kompozycjach dyskotekowo-tanecznych, ale tym razem nie będzie to utwór odświeżony po latach, ale kompozycja, która powstała bardzo niedawno, choć faktycznie brzmi, jakby została wyjęta z lat 80. Ofelia i Zakochana w bicie. Widzisz już, że zakochałam się. Nawet nie wiem, czy on widzi mnie w tym tłumie, jak cała pulsuje na serce dynamit. Nie mogę dłużej czekać, muszę iść. Tanecznym krokiem mu wyznaję dziś, że ja kocham, kocham, kocham, jak gra. Bit uderza w jesień. Ofelia w wersji disco, Zakochana w bicie. Naprawdę nie mogę się doczekać tej jej kolejnej płyty. 14 minut po godzinie 5 i myślę, że to jest bardzo dobry moment na samplową zagadkę. Kto to słyszał? Zasady są proste i niezmienne. Za chwilę na trójkowej antenie pojawi się utwór, a Państwo będą nasłuchiwać, skąd pochodzą wykorzystane w tej piosence sample. A odpowiedź wysyłamy na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. No to słuchamy. Yo, some people got good friends at night. I live my life right, intense. On the edge, on the why. I'm from the group where friction leads to fire. Stack your bricks, the time is take your pick. Do it, don't, the track, alchemist. Yo, my life is good, I got my peeps in the mix, so words come to words, my peoples come first. I got worldwide family all over the earth, and I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the hearse, through streets the guns burst. Words I disperse are here to free minds, yeah. And if mine are needy, I need to feed mine. When words come to words, set up shop and write a verse. Actually, what? That's best come to best. My lyrics take care of me, they therapy, get shit off my chest. Extra stress, 3-4 over the score. Different patterns of rhyming prepare me for war. So next time you see us, we'll be deadly on tour. When words come to words, my peoples come first. Word up, if worst comes to worst, I make whole crews disperse. You know it's family first. Gifted unlimited with dilated people. Babu, evidence, Irish science. And a shout out to my man Alchemist on the Trizap. Words come to words, my peoples come first. I'm a glutton for the truth, even though truth hurts. I've studied with my peoples on streets and in church. We make it hard when we go on first. Long road, honor of the samurai code. These California streets ain't paved with gold. When words come to words, my peoples come first. I got it back. At the end of the day, we could go our separate ways, but the song remains and won't change. Got my target locked, it rains. I might switch gears, but first I switch lanes. Without my people, I got nothing to gain, that's why. Worst come to worst, my peoples come first. Special victims unit, catalyst for movement. Create to devastate since 84, show improvement. Definitely dilated peoples comes first. Cross trainers ball, we raise the ball, and we put it in your ear no matter who you are. Come the words, my peoples come first. When words come, words come the words. When words come, the words, my peoples come first. My peoples come first. When words come, the words, my peoples come first. My peoples come first. Dilated peoples i worst come to worst. To przed chwilą wybrzmiało nam w radiowej trójce. I ten utwór jest przedmiotem naszej dzisiejszej samplowej zagadki. Także jeśli wiedzą Państwo, skąd pochodzą sample wykorzystane w tym utworze, to oczywiście zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A odpowiedź poznamy po godzinie 5.30. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Let's trace the hits and check the file. Let's see who bit the dot, tech the style. I flip the script so it can't get filed. At least not now, it'll take a while. I change the pace to complete the beat. I drop the bass, two MCs get weak. For every road they trace is a scar they keep. It's when I speak, they freak to sweat the technique. I made my debut in 86 with a melody and a president's mix. And I would stay on target and refuse to miss. And I still make hits for beats, parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound vibrates the streets. MCs wanna beef, then I play for keeps. When they sweat the technique. Don't sweat the technique. They wanna know how many bombs have I ripped and wrecked, but researchers never found all the pieces yet. Scientists try to solve the context. Philosophers are wondering what's next. pieces. Took the lab to observe them. They couldn't absorb them. They didn't deserve them. My ideas are only for the audience ears. My opponents, it might take years. Pencils, pens, and scores. Letters put together from a key to chords. I'm also a sculptor, born with structure. Because of my culture, I'm a perfect instructor. Technical style that'll be full of technology. Complete sights and new heights after I get deep. You don't have to speak, just see and peep the technique. But don't sweat the technique. I speak indiscreet, cause talking cheap. Then I get deep and the beat, then complete. Bold with the scene, never weak or obsolete. They never grow old techniques, become antiques. Better than something brand new, cause it's original. In a while, style I have much more value. Classical, too intelligent to be radical. Masterful, never irrelevant, mathematical. Here's some soothing souvenirs for all the years. And for the sort of thoughts and ideas. It's cool when you freak to the beat. Well, don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. To przed chwilą na trójkowej antenie. 22 minuty po godzinie 5, a ja mam dla Państwa kalendarium filmowe. I zaczynamy od roku 1879. Wtedy w Warszawie urodził się, proszę Państwa, Samuel Goldwyn, amerykański producent filmowy polskiego pochodzenia, współzałożyciel wytwórni filmowej Metro Goldwyn Mayer. W 1924 roku. Był bardzo cenionym producentem, znanym przede wszystkim z wysokiej jakości swoich filmów. Współpracował z najbardziej znanymi scenarzystami, reżyserami i aktorami. W 1947 roku wyprodukował film Najlepsze lata naszego życia i otrzymał za niego Oscara w kategorii Najlepszy film. Podobno nigdy nie nauczył się dobrze mówić po angielsku, często przekręcał słowa. Słynął też z błyskotliwych i dowcipnych powiedzonek, które często były po prostu skutkiem nieznajomości angielskiego. Powiedzonka te zyskały miano Goldwynizmów. Zmarł 31 stycznia 1974 roku. A jeśli jesteśmy przy urodzinach, to zdradzę Państwu, że w roku 1943 urodził się Robert De Niro, amerykański aktor, laureat dwóch Oscarów. Pierwszą statuetkę za rolę Vita Corleone w drugiej części Ojca Chrzestnego otrzymał, jak mistrz Yoda. Kolejną za kreację Jake'a LaMotte we Wściekłym Byku. Z kolei za rolę w Taksówkarzu był nominowany do Złotego Globu i Oscara oraz znów do Oscara za film Łowca Jeleni. Podobno filmy z jego udziałem uzyskały przychód ponad 2 miliardów dolarów. I jeszcze jedne urodziny. W 1960 roku urodził się, proszę Państwa, Sean Penn, amerykański aktor, producent i scenarzysta. Za rolę w obrazach Rzeka Tajemnic oraz Obywatel Milk został wyróżniony Oscarem. W lutym 1985 roku na planie teledysku poznał piosenkarkę Madonnę, z którą ożenił się 16 sierpnia tego samego roku. I podobno w czasie ślubu, jak pisały media, wściekły Penn strzelał ze strzelby do paparazzi, robiących im zdjęcia z helikoptera.

pracami o ten kapitan ma kapitalny plan. Choć plany robią zmiany, a pech chodzi parami. Oni tak chce bawić się do rana z nami. Michał Urbaniak, Grupson, Mr. Crime, Marek Pędziwiatr, DJ Eprom. W takim składzie to się, proszę Państwa, musiało udać. Doskonały kapitan. Utwór z płyty Beats and Pieces Urbaniaka, wypełnionej doskonałymi jazzowo-rapowymi klimatami, pełnej gości, pełnej energii i pełnej miłości do muzyki. Zdecydowanie za rzadko sięgam po tę płytę, ale obiecuję w najbliższych audycjach ponadrabiać nieco zaległości. 5:30 na zegarach. Za moment zobaczymy, jaka czeka nas pogoda, ale zanim, proszę Państwa, dowiemy się najgorszego, mam taki mały poprawiacz humoru i oczywiście zachęcam do tego, żeby porannie potańczyć. Can't be near my ears tonight, big bear. And hey, I'm

Aretha Franklin i Respect. A ja mam dla Państwa kalendarium muzyczne i na początek bardzo ważna data w historii jazzu. Otóż w 1959 roku ukazał się album Milesa Davisa Kind of Blue, który zapoczątkował epokę jazzu modalnego. W 2003 roku płyta została sklasyfikowana na 12 miejscu 500 albumów wszechczasów dwutygodnika Rolling Stone. 1951 rok to natomiast data związana z historią pewnej piosenki. Otóż właśnie wtedy Nat King Cole nagrał utwór Unforgettable, który 40 lat później został zremiksowany i ponownie nagrany, już jako duet z jego córką Natalie Cole. I nie jest to jedyna piosenkowa rocznica. Otóż proszę Państwa, w roku 1973 w Wielkiej Brytanii ukazał się singiel Angie grupy The Rolling Stones. Ballada stała się jednym z największych przebojów zespołu i wspięła się na pierwsze miejsca światowych zestawień. Pojawiło się też wtedy wiele domysłów na temat tego, kto jest tytułową Angie, i ponoć bohaterką ballady była aktorka Angie Dickinson lub pierwsza żona Davida Bowiego, Angela. I jeszcze jedna data, rok 1968. Wtedy grupa The Doors umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów album zatytułowany Waiting for the Sun. Na płycie, która przez 4 tygodnie nie puszczała pierwszego miejsca, znalazła się kompozycja Hello, I Love You, numer 1 zestawienia singli, i my oczywiście teraz tego utworu posłuchamy. I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angel's side? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you fool? Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello! Hello! Hello, I love you i The Doors. To przed chwilą na trójkowej antenie. A my kontynuujemy jeszcze kalendarium muzyczne i mam dla Państwa jedną bardzo ważną datę. Otóż 17 sierpnia 1921 roku urodził się John Lee Hooker, wokalista i gitarzysta bluesowy. I my z tej okazji, z tej 101. rocznicy, posłuchamy jednej z jego doskonałych kompozycji. Shake It, Baby. One time for for me, little baby. Yes, ma'am. I don't care what your father said. I don't care what your mother said. As long as you love me, I love you. That's all matter, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. For me. For me. One time. One time. For me. Come on here. Come on here. Come on here. Little girl, you walk on the floor. For me. Shake it, baby. Just for me, little baby. Wow. Shake it. What your mother said, I don't care. What your father said, it long as you love me and I love you. Now come on, baby, one more time, just once more, one more, and one more, and one more. One more time, shake it, baby, shake it, baby. Oh yeah, come on, baby, just one more time, little baby. John Lee Hooker i Shake It Baby. To przed chwilą wybrzmiało nam na trójkowej antenie. 6 minut zostało do godziny 6, więc ja już się niestety z Państwem żegnam. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszą obecność. Audycję realizowała Grażyna Oczkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A audycję zakończymy utworem dwóch wspaniałych pań. Ania Rusowicz, Paulina Przybysz i Przebudzenie. Dzięki raz jeszcze. Do usłyszenia.